الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الله رب العزت دین او الله شریعت الله رب العزت دعوت او پیغام ډیر مختصر او ډیر آسان چې انسان پاغي باندې ډیر زر پوئیږي او کوم انسان چې پوه شو الله په دین باندې په صحیح معنا کې دا په جنګلیو معرفت ډېر اسانی په مخلوق کې ځکه علامات دارشید پر الله پیدا کړی د حق د پاروم او د باطل پاروم او دواړه قران بیان کړی دی ډیر تفصیل او وضاحت سره او دواړه جدا کړی هم دی اویلی دی انسانانو ته چې دې کې خلط ملت مکوي دا یو شانتی مگنه دی که دیر فرق دی دا اللہ پو نزبان دی چیو تا حق ویلی شی و بل تا باطل ویلی شی دا حق علامات چی اللہ رب العزت بیان کری او داغی خصوصیاتی ذکر کری دی نداغی اول علامہ او خصوصیت او امتیاز دار چغی که اللہ یو اثر چولے دی تاثیر پکیخ دی چغی انسان مجبور کئی پا دی خبر باندی چدا حق امنی او ددی تابیداریو کی دا بل حصی او خبره کی نشتا او دا هر بنده انسان معلوم کرده او دوروا چه بازی انسانان داسو چغیتا شیطان پزرنو که شک واچو انمیه ولا بل کی خودو نوغی جزان پوه نشو سره دینه چه داغی حق اثر پاغی باندشه او داغی زرنو کیم دا اللہ دا آواز سرا دا اللہ دا کتاب سرا او دا اللہ دا پیغمبرانو سرا محبت پیدا شه او و شیطان خدا وعده کلی و چیز با خلق نپریدم زوای گمراه کوم هغه ته یو وسوسه وکړه چې دا دې کې زکا سر دې چې دا سحر دې کنه دا سړې ساحر دې او د کار او د عمل او د بیان دا سحر دې نو زکا سر کې به حلقو بس دا غي ذهن بدل شو او کوم خلقو چې شیطان خبر واوري دا بس دا الله شان دی نغی پیس عملونکو بلکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوی چې الله شیطان اوس راغلی دی مونږ ته وسوسې کوي مونږ ستا د حق خبرې نه اړی بل پلا مونگ تنو ساتی اللہ رب العزت اغا خلق لا اخپل خبر اغا اخپل حق اخپل دعوت حضرونو کی مضبوط کو او شیطان او اسوسی تن لرکلی دا کار دا اغا نوح علیہ السلام دا وخن شورو هر زمانه کې आवाज شوه دې اعلان شوه دې هر زمانه کې د الله د وحدانیت خبره شوه دې مخلوق ته هر وخت کې د الله کتاب قران پېښ کړي شوه دې او خلقو پاوري دوسرا پاغي باندې عمل کړي ورپسې بیا د گمراهۍ اسباب جوړ شو دا الله امتحانی دا حق یو علامه دای چې کله بیان شي کله خلق ته ښکار شي نو خلق داغي تابعداری کوي او باغی باندې اثر کوي او قدرتی و سره محبت پیدا کیږي زمیر و تداوی چې دا خبره صحیح ده دا خبره حق ده او دا خبره رښتیا ده لیکن دنیا کې د دې قسم خلق ډیر کمی چې هغه صحیح خبرو کې او رښتیا وي مخلوق ته د الله رب العزت دعوت ورکی د الله د وحدانیت دا ډیر کمی په دنیا کې او د کموالی وجه هم دا قرآن همیشه ده پاران دو مرزونه بیانی ده مخلوق او ده دنیا چه بس دی مرزونه خلق را گیر کرده ده دی مرزونه ده حق نا پنا کرده ده چه ده ناسوک محفوظی او بچوی اډیر خوش قسمت ای اډیر ازادی اغه د الله حکم منلو تار واخ کی تیار هغه باندې بل خبر اثر نه کوي کله قران او سنت خبرې مخالف و تسوکو کی نو په اثر نه کوي اصل لګیا وي چټی خبرې کوي قران مونږ اورې دلې قران داس وی الله رب العزت داس وی دغه سي احاديث ته رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه کدارا غلي دي ختم ته داس خبره کوي چې هغه قران کښتا او سنت کښتا نو داس خلقې دنیا کې آزاد زنده دل او شعور والا خلق فاغه ډیر کمی ځکه دا استعداد غواړي هغه استعداد چې دی نادار چا په نصیب کې نه وي کم استعداد چ قرآن لپکار دے حق لپکار دے آدار چا په نصیب کې نه وي ځکه الله رب العزت یو مقام کې وای چې ډیر خلق دے چې زما په علم کې هغه هدایت نشي قبولولې حق نشي قبولولې تابعداري نشي کولې دا نه چې غني سي اوريدلې نه وي نه خي اوريدلې د الله کتاب اوريدلې پیغمبرانو بیانونه اوريدلې ارسي اوريدلې احاديث او قران ارسو ولیکن هغه کې هغه استعداد نشی راتلې ځکه الله رب العزت کله مؤمنان منع کی چې وره تاسو هغه سي نشئ یا ایو الذین آمنوا لا تکونو کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اے مومنانو دا خلق بشانت نشئ چغیو پخلیوی چمون واوری دو اوری تلیم دے دا اللہ کتاب وزدکڑیم دے وهم لا يسمعون الله وی نه دی اوریدل د کا اوریدل ډیر قسمه دي کنا یو داسې اوریدل چې لکه بیان کیږي او تقریر کیږي او आवाज اوچت راځي نو دا ده کې واळे کې میخي مولاړي دیږي اوري دا سه دې لارو کې ګډي او بيزي او خراو ارسشته کړه غیم دا وازوري کنه چې جمعې ورځ دا بیان شروع شو لیکن دا غي اورې دل داس دي چې فائدہ به کې نشته بي فائدې دي دا سه الله یې په انسانانو کې مشتدي وازي غي ساروي میا دا چې غي ګناګار کړی دي انسانانو کې هم دا سشته دي چې اوري په وګو باندې لیکن سفیدا ول نه ور کوي دا ولي هغه کې هغه استعداد نشته کنه هر شي کې خپل استعداد دي یوازې انسان کې نه بلکې دنیا په دې آلاتو کې ماشين رو کې هم ویوبه ګورو کنه که چره دغه پکې مسم بشي اکه نه ټول کویلونه سوځیدلی مسا بیا خراب دي چې ټول کویلونه سوځي کنه بیا نه سميږي اکبال شي بیا کنه نو ډیر خلق دي چې داږي کویلونه سوځیدلی ادا سده وجینا در دی وجینا ماشین ریم چې په یو لاس نه چلیږي مشر نه معلوم وارسوک پی ورزی او ٹکتی و باسی نا دیتا گلٹنگی دیشی دا خود اصول دی دا غی کنا چی کم دا دی مشران دی و ماہران دی دا غیر چا توی چی دیر خشی دی خو لیکن پیو لاس بے چلوی کدو ام لاس باندی ام کنو بیا با خرابی کنا تغسل الله چې انسانان لکم استعداد او توفیق ورکړې کم قابلیت یې ورکړې کم ذہانت یې ورکړې کنا چې دل بلوغ ته نه رسیدلې زغه واخ کړي ډېر د کمال له ای باندې اعلی شي او سوال د الله نه کو چې الله دغه خلق ته د صحیح او خلق په نسبه په لاس باندې علم ورسه سبق وته ورسه یلا د غلطو خلق لاس لور نشیم کني وسونه به خراب شي ډیر مخلوق خراب شي ډیر تباہ او برباد شي ولی راهنما په سم پیخ نشینو ا راهنما نه نغډیر قابل اور ډیر بهترین ذهنونه خراب شي دا سه خراب شي چې الله رب العزت وې کزو ته وس هدایت کوم نوم نکی کنه ولو علم الله فیهم خیرا کله پوی دی چې په دې کې څه قابلیت شته دی دې کې څه استعداد شته دی دې کې د خبرې او د مسلې د ذکرې څو بنیادی شی شته نو لا اسمعهم الله بو تواورولیو سنجي دي نور ته از دکړی دی او رولی دی او تا او داغي ذهن یې کولاو کړی دی او داغي زړه کې رڼا چولې ده الله دې دغه حلق په حق کې ومز اراده وکما و به اورم وتا قل تولوا لتولوا غیبت نه تختی هم معرضون ځکه زړونه نه غواړي کنه دا دین داسې یو شی دی دا حق داسې یو شی دی دا اسلام دا عقیده داسې یو عجیبه شی دی چې قرآن وایي چې زړونه نه غواړي افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسكم هر وخت کې چې راغلي تاسو ته بنی اسرائیلو یو عظیم شان پیغمبر پس راغلي بما لا تهوا انفسكم هغه مسله باندې چې زړونو نه غوښته ابله مسله ولا الله نور کوله هم دغه او تور کړه دغه نازل کړه چوم دا مسئله با منی علاوه با زما دا رضا لایق زما دا جنت لایق زما دا رحمتنو لایق گرزیش دا مسئله با منی دا دا اللہ امتحانی کا نفع اوغا مسئله چی را لنو ایچا ظل نغخت چیرا من خودی سر اتفاق نشتا من خدا خبر نشو من لی هر دا ایکی قرآن و یو زینا افا کلما جاءکم رسولم بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ارواح کې چراغ تاسو ته عظیم شان پیغمبر هغه مسله باندې چې تاسو زړونو نه قبلول نو تاسو لوی وکړه چې موږ خدا خبره نشو منلې دا د منلو خبره ده چار سفرې ده یو خدای واخلې دا مونږ نشو منلی وي خو دا مخکې چا نه دا کړی نه چا منلی نه مونږ به وی سو منو بما لا تهوا انفسکم نو لوی ستوي د دین انکار استکبرتم او دا سې انکار ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون اغه پیغمبرانو عجزانو تاسو ګناو اغه خود الله طرف نه پیغام راوړو دا غی خپل خبره نه و نو تاسو سو قتل کړو سو درو جن کړل ظالمان د دې خبرې سره دومره سخته دښمنی و ها چې دې مسلې پوجا باندې پیغمبران قتل کړی ولې دا خبره کوي په مونږ ډیر بدلګي مونږ نه مانو ادي بیا بیا دا خبره کوي ادي مسلې دا شان نه ها وسم چا باندې الله فضل او احسان کړی نغی وی چې دنه مې ډوبله خبره کول نه د دینه بل مسله ډو اورې دینه چار وخت کې د دې بیان وې د دې بیان وې هر وخت او د الله تعریف وې د الله حمد و ثنا وې د الله وحدانیت بیانې دیم داو د دې استعداد شته کنه د دې بدن کې الله او شعور پیدا کړی وې چې قران دا غینا په مختلفو الفاظ سره تعبیرات کوي کنه کته کله وته جون وی حیات چې دی خلقو کې جون شته سوره یاسین کې وی چې دا پیغمبر ما را لګلې دنیا ته په دې قران سره دا سدی ان هو الا ذکر و قران ان هو الا ذکر و قران مبین ندی دا بیان دد مگر یو ډیر عجیب نصیحت ته یو ډیر عظیم نصیحت ته او قران دی واضح صد پر راغله دی لینذر من کان حیا چویری هغه څوک چې هغه کې ژوند شته د مړونو وسوال هغه ته دعا کا چې الله مغفر لهم ورحم علیهم ولا تعذبهم هغه به زو دعا کا د مړونو وسوال قران د ژوندو د پار راغلی لینذر من کان حیا چویری هغه څوک چې هغه کې ژوند شته اغی کی شعور شتا دیتا حیات ویلی نو چی کمو خلقو کی دا دی مسئلی سرا شوق نشتا دی محبت نشتا دی ناغد اللہ پنیت باندی مڑو دیم والموتا یباسو ملاو سمیلی یرجعون دا مڑی خوکاتا ختم دا دا او خدا کا کاتا پاتی دا چلے بے جواندی کی او حساب کتاب بو اثرو کی بس دا شیر اگی تا خود مسئلی ضرورت نشتا اگی سر او دا امر او دا نحی او دا منزو دا دیس دنو ضرورت نشتا اخو مردی کنا اللہوی دی جواندو کی ام دیرشتا دی چی اگی مردی نکل تعبیر پدی کئی چلے من کانا حیان لیون ذرا من کان حیان چا جوان دی او کله قران کریم د دینا تعبیر کوي پزړه سره ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب یقینا چې قران کې عبرت شته دی نصیحت شته دی لیکن دار چا د پاره نه خبره خاص کړی ده عام کړی نه ده لمن کان هغه څوک چې داغه د پاره په بدن کې او په سینه کې زړی قلبن مولی دا سوکشتی چی دا غزلن نی او بیا جونده نی پاتی کی اگه تا اللہ زلن ہوئی کنا خوا چکم زل کی دا اللہ سرا محبت نی دا اللہ دا وحدانیت سرا ولفت نی دا اللہ دا کلام او دا قرآن سرا شوق نی نو اللہ وی دا غزلن دے دا خو پڑکوس دے دا سی خو ببادن که دیر سی زون دی وخی دی زانگی زل خو آغی تاوی چی آغی که خپل صفتی و خپل کمالی چکلا دا اللہ کتاب واوری نو دا مقناطیس پسانتی راکا گیم خدا دا اللہ شان دی کنا دا رس اللہ پیدا کئی کنا خبر ټول اغل رازی الیه یرد علم الساعه چا عاقبت ګور نه غته خبر را حواله کی خپل بیا مونږ ته نور علم نشته دې تیار ده ان الى ربک المنتها ندا اصل دینو تعالی رب العزت او دې صرف د خپل کتاب په ذریعه باندې خلق ته رسولو چلاوي که زما دین زده کوي زما خبره منه زما رضا لټوي نو بل ځای نشته بغیر زما د کتاب نه بس صرف قران کستا قسمت خو او بختور وي او قران ته دل اسو اچوم قران سره د محبت پیدا کوم قرآن در باندې خوګو لګید ایست د ایت نشته چې کتاب ته ګوتې نکې کوڅوک د ډیر مینت کوي چې ګورې دا خو کتاب دی ډیر لوی سړی کړه دی ته ګوره کنا ډیر زبردست خبرې پکې وای ته بخدای ته دا څه کوي ته شیطانې ما ګم راکې الله ویلې دی ما ته قرآن کې سورې عراف کې ویلې دی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اے خلقو تابداریو کیداغی قرآن چی نازل کلشتا تا در افستا سنا ولا تتبعوا من دونه اولیاء ولا تتبعوا نورو پسی بنازی گواری منی کوم دی چی نبازی پا نورو پسی من دونی اولیاء اگر کا تا تدیر لوی اولیاء اخکاری خونه باندې وره اولیاء نه دي چې تا د قران نالي نو با قاعده حکم وکړي چې وره بس استاد هدایت ته پار دا یو قران دی بس نور سنشت دنیا کې وره کدا دې قبول کو دې ته الله سواچو دې سره دې خپل وخت او خپل حوصله صحیح کړه خو بس صحیح شو او کنا دین اپل شنو فی ای من قلبین قلبون ستا باڑو پتن دی چکم کنده که حلاک شوی دین دا اللہ با کتاب کی دی او داسی کتاب چه اغی سپریخی ندی نو کما مسئله دا چه قرآن کی نشتا اغا کلیات و جزیات و فقہ و عرصی پاک راج مکڑی قرآن کی دا سی کتاب دے اللہ پخپلوئی ما فرطنا فی الكتاب من شئن ما خوند پرے خید دی قرآن کی دا بیان ناس شئن چسو نما طول بیان کری دیم وانزلنا الیک الكتاب تبیانا لکل شئن منتابان دے دا سی کتاب نازل کرے دے چی انتہائی وضاحت تے دمرا وضاحت بل سکے نشتا دے لیکن مونږ ویلو چې دوا مرز دي چې هغه چا کی او قران ته نشي رانیز دې کې دي دا دوا مرز دي په چا کې یو مرز دا دی چې د چا نه مجبورې دوره مخې تاسو کی کنه چې انسان دا نه مجبورې ایروی ٹک دا قرآن کی راغلی دی خو مونگا مونږه داس نه شو منلې وی تپوس وکاو وسن تپوس کې ټیک ده خبره تپوس کا وا الله وی دا خبره یې صحیح ده ځکه قران ویلي دي چې نه پوهیږي نه تپوس کوي لیکن د چانه به تپوس کوي دا ډیره ضروری خبره ده نبی علیہ السلام وی انما شفاء العی السوال د ناپوه انسان علاج او دوایی چې د نوغه سوال دې تپوس وکي او قران وی دوزای چې فسالو اهل الذکر سورہ نحل کې هم وی سورہ انبیاء کې هم وی فسالو اهل الذکر تپوس کوي چې نه پويږي ان کنتم لا تعلمون خو دا چانه د قران والاونه ذکر قران ته وي مخکې او پیژنه سړی چې دې تپوس لایق دی او کنه دی نالته نه تپوس کوا د مسلې نن دا مرز دې په خلکو کې ښا بس خو چې یمې سپینا اوستي او بیا پټکې والی استاد وی دی او مسلې تپوس می کو استاد نه پنساری ته استاد دی هغه قران نه ورزی قران نه دی ویلې پکې ول نه ورزی مخکې مون نشي کوله چودريږي تلاوت یې ټول غلط ته اياک نعبدو د درې سړی نه تپوس کې دغه ستا غلطي ده ها چ سړی دې ونه پیژندو چلاره بولې زتو فسالو اهل الذکر چې قران چاله ورزین داغه نه تپوس کا اونن خلق د دې خبرې تمیز نشته خو بس نوید د مونږ د ټولو استاد دې مون سره سلويخ 50 کال تیر کړی ولیا غلم نه دې کړی کوړی پاس ته خو دې دا لوی مصیبت ده نن د خلق ټول جهل گمراهی ده دی وجنه ده نلاره بولې زدا سيزونه نه مانی چې ما خو استاد ز پاره قران نازل کړی نو تاسو هغه پری خو ده نه پيوبل پسې شوې پيوبل پسې شوې قران مانی کوي ګوره تاسو دینا چې دا کار مکوې زوی الله را لګلم د دې ز پاره چې ما زدکه ما اوای نو په خپل و پوښه پارس باندې دومره و پوښه چې د نورو خلقو راهنمایي وکول شي بیا دا د قران برکت ته او د قران کمال له چې دا دی وې کنه تو بیا د خلقو راهنمایي کول شي اصلاح وکول شي باقاعده دا سه بل کتاب نشته دنیا کې دیو جن ائمو ډیر احتیاط کړو ډیر ائم مسوکو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا نور ټول لا وچلی دی او ځامن دی امام دا یو په دنیا کې دیو جن دا خصوصیت دا دی چې خبره وکړه بیا دا غین بل په لنزی نه اذن نور امامانو په یو مسله کې بداغي درې سلور شل قولونه یې چې یو قول داد نه بل قول داد یې سړی دایل سنجیدګی نشته کنه سنجیدګی صرف امام ابو حنیفه کې ده او هغه ویلو چې خلق غره زستاز بشان باندې ما زه پیغمبر نه ما معصوم نه ما نو سنا چې زما خبره چاته ملاو شیم او دا غسی ډایرک اومانی نه ودی ګوري چې دا قران کښتا او که حدیث کښتا د کوم ځای نه کړی دا نو که نه په قران او حدیث کې نو دی غرضی زما خبر دی او غرضی زما بس خبرې زه پیغمبر نه ما مطلب یې سو مطلب دا چې ما سویلې دي نو د قران او حدیث نه ویلې دي ما خبره د قران او حدیث نه بار نه ده او دام داغه قول له چې اذا صح الحديث فهو مذهبي کله چې حدیث صحیح شه نو دغه زما مذهب دی ځان نه خبره ونه دي کړی چره بیا هم چې هغه به یو فیصله کول نو څنګه به کولا سلویختنه کې نولیو کمیټي وا داغه زمانه ټول امامان لوی لوی د امام بخاری استادان د امام شافعی استادان د احمد ابن حنبل استادان د کې نولیو چا پیرا سلویختنه داغه کمیټي وا او علاوه یو خبره شایې کولم چې پاره ټول باندې به دسخط کړه چې دا خبره پاری څوک اعتراض کولی شي لیکن خلق پونه دي ناغي چې بس داغه دا سویلی ځان نه ناس ته ته ګټ کې او دا مسله کړي دا خبره کړي دا نه داغه دا اصول او دې په قران باندې عمل کو چې قران سوزای وي چې وا امرهم شورا بینهم و امرهم شورا بینهم د دې مؤمنانو صحابه کرامو فیصله د مشورې وی په خپل مینس کې بغیر د مشورې ناغي خبره کوله پیغمبر پاک ته وی وشاورهم فی الامر تم دې صحابه کرامو سره مشوره کوه په هر یو کار کې پیغمبر ته وی به مشورې کار بنکې صحابه کرام ته وی کار په مشوره کوي نن دا دومره اختلاف ولیدې چې یو یو جماعت کې شل شل ډلې جوړې شوې دي دا وجدان چې دې شورا نشته مشوره نشته دې امام ابو حنیفه نزیات په علم کې دي صحابه کرام نزیات په علم کې ولي بس یو سړی و ناستی ادا هغه یو نظریه جوړه شوی ناغه بمیز کی دی او قلم برا واخلی تبو ادا جسٹس کې ناستو او کتاب بلیکی الکه مشوره نه کوي چا سره ته پیغمبر نه لوی سره ته صحابه نه لوی سره ته امامان نه لوی کتاب بولی کی انم بول ډیر خیسته کی دي چې اصلاح الرسوم او دا خو خاله چې ارسه پکې ولیکل نو هغه چې جاته ملاو شنو بس چې هغه سره لیکلي پاره به خلق عمل کوي چې دا څومره لوی سړی دی مفتی اعظم دی دا ټول به مشورې کارونه دي نو د خلکو نه په دې قران پاتې شو قران ته ضرورت نشته یره یو ډیر بهترین کتاب ملي دلې طالب راوړم وای خدای ته وګوره ما سره کتاب شته مال الله کتاب را لګلې دي استاد رسالې ته زما اجت نشته ورجه سب لاوي پکې لیکلي ملک هم په دې باندې خراب کها بس دروازه به یو یو کتاب روزی او خلقو کې به خریږي او شایکیږي تپوس نشتا خو ملک تباہ دی اسلام نشتا گورنمنٹ نشتا سربراه نشتا چې دې تپوسو کې بس هر چاله اختیار چې قرآن نازل شنو بیا بل کتاب ته ساجت دی بل کتاب خو به دې پاره چې د عربیت تشریو کې کچری داسې مشکل الفاظي او ٹھیک دن آگئی دی پارولی کا او یاد آسی دا تفسیری دا قرآن چی آگئی کے دا آیاتون و میانز کے سرابطاو دا سورتونو دی دا پاری چی خلقو تا قرآن آسان شنو دی دا پارولی احادیث اولی کا دی دا پاری چی خلق پی عملو کی او مجد نشته ازکلی کلی شوی دا وقت نبخاری شتا مسلم شریف شتا بلشتا استاد لیکلو ته ساجت شو. نو په دې وجه د خلکو نه قران پاتې شو چې نور کتابونه ولې لاس لرالو. هغه کیدار باندې خپل خواخه چار سی لیکلي فل نظریه پکې پیش کړي فل نظریه او هغه نور نه چې نور نشته سو دا ځکه ویم نوم دادی دا په دین کې تعصب دی ته وي تعصب انصاف دی ته نه وي انصاف دی ته وي چې خام خالقه نو بیا هغه طرف وملیکا او دا طرف وملیکا لګړي رو علماء دا سکړي دي دا خو ډېر لوی ظلم دی د الله په دین. قران د خلکو نه پدی پاتې شو چې نور کتابونه دنیا کې رااله او خوار شو. ا مشوره نشته دی اځم پدی پاتې شو چې پیسې رااله. لکه چې قران نو او د قران تابعداري کې اندی کې پیسې نشته دی او چې خپل شوی خلقو ته نو بیا ډیر رسډیر دی نن د هیڅ یو جماعت پرمیشن کې د قران اشاعت نشتا د قران درس نشتا د قران ترجمه نشتا هیڅ یو به د اشاعت نه صرف د یو جماعت څخه اجدا به کني نه خو جماعت نه دی اغه حق نشی کېده اغه څنګه دین خدمت کوي چې د قران ترجمه چاته نه کوي درس نه کوي د توحید او سنت اشاعت نه کوي ځکه توحید او سنت اشاعت صرف په قران کې ده کله قران نه بغیر یو انسان لګیای دغه څه په یادو زبانی هغه چې زم توحید او سنت بیانوم دروغ وي زسه بیانې توحید او سنت اغه د پاره الله قران را لېګلې او تاسو سره قران نشته او ته چې د توحید بیانوم زه موحد یم. نه نه خلق مګم را کوا دا دوه مرز دی په مخلوق کې ها یو د مشرانو تابعداري بس داسې تابعداري چې تو ته آیات پېښ کې چې قران خدا وي په مسئله توحید کې او په مسئله الٰه کې قرآن خدا بیان کوي وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیر یو رب دستان چې پیدا کړی هم دی او تصرف پکې هم کوي بغیر دا نه بل چاله اختیار نشته. تو بات آیات پیش کی دی بوی نا تا مشرانو لیکلی دی چې دنیا کې اصحاب تصرف شتا تاسې خلق شته چې تصرف کوي څوک لګه او څوک ډیر کنه څوک په یو علاقه کې تصرف کوي هغه ته دغه حواله شوی چې په دې علاقه کې چترال کې تصرف کاوه ته د دې ذمہوار شوی څوک په ټوله صبح کې تصرف کوي اسوک په ګډیرو چتین په ملک کې تصرف کوي ای تختاړی راړی دا د خلکو حال پیدا قران چې وی چې ما کان لهم الخيره لله ما فی السماوات و ما فی الارض بل چې له تصرف نشته هغه وی چې راته قران وې همونګه مشران وی غیم په دې پویدو دې قران ته نه تیارو د خپل مشرانو خبره نشي پرې خو دی هغه د شرک خبره چې دنیا کې متصرفین شته نو استاو د ابو جهل فرق څه شو خدای قوم د عقیده چې لا تو منا تو عزا په عالم کې کار کوي ها خو تا بل سو کې یاد کو چې لوی ځوان په لاس کې کارخانه د عالم ده هغه چلی یو شی بس اغیم تب متصرفین من لوتے ہم متصرفین منی. قرآن کریم وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او آیا اعلانو کا چیز سوکن پوئی گی پا غیب کاسمانو نو کی دیو کا پزمکو کی دیو اس سوکن پوئی گی او دیبوئی چنا اولیاء سرشته کنه الله ولا ور کړی ک کلی نه نه جزئی پیغمبران له الله ور کړو علم کنه دا وای قران سوې ته سوې دا تا ته چا ویلی دی قران دې پرې خود د مشرانو په خبره باندې تا ته الله دا ویلو چې هدایت پدې کې دې زموږ رضا پدې کې دا چې چا سویلی نو هغه پس روانیا دومره نه خبر چې قرانم تا منه کوي چې مزه غوري مزه ولا تقفو مزه او حدیثم تا منه کوي چې کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع دا یو ګنا دی او سړی کافی دی بس دا چې خبره کوي چې اوریدلې بس هر خبره چې کوي هر کله کوم دی ودا ما اوریدلې قران کښتا حدیث کې ویره زه خنیم خبر خو اوریدلې مې دینو وای دا ګنا ده لړیر دی زه پیغمبر وی کفا بالمرء اسما ان يحدث تا ته جلا کتاب راولی کنو بیا ورې دو ته ساجت شو چورې دلې مې دي ته به قران په خپل از دکه تل ل عقل او فکر درکړې دي وخو فراغتیا درکړې دي نو ته هنور ته نه پرې هې کنا نیو دا مرز په مخلوق کې ها چې بندیان پلان لیکلی دي پلان سیب لیکلی دا د پلان سیب کتاب دی وګوره دې لیکلي او حدیث یې پیش کړی وای ګوره چې قران شته نو دې تساجد ته فلانی ته د فلانی څه پته لګي هغه له اسری نو باسو فلانی لا هیمارای ول نو باسو چې مرزونه ته معلوم شي پکې هغه ټول بیل له نن دا خلق توبه د قران مقابله کې اوسړې کتاب لیکي د قران مقابله کې یو سړی تنظیم جوړی خدا زکه جوړی چې پیسې ته ملاوي ښا نن بغیر د شاعت نه چې څومره جماعت نه وي بلا استثنا نو ټول پیسو کاروبار دی کاروبار دی تا ته وایي حدیث کې راغلی تا ته وایي حدیث کې راوې ګورا پیسې وسوره راکې وای حدیث مدیث پرې ده ته په حدیث څه پوي ګمړه چې قران چا نی ویلې په حدیث نه پوي خو پیسې وسور را کز خبره مستانه مونږ مخ کې ویلو چې مونږ ځان له ټوټې نه شو جوړول بیا چودل او تزمکم واخلی په شلا کا بیا جوړ دا پیسې د کم ځای نه راځي د پیسو اهلی حدیث مونږ ته نه معلوم څه ته اوس حدیث حدیث کې دا ټول چاڼ شوی دی دا امامانو چاڼ کړی تا تر رسیدلې دا عرص حل شوی دی دا ته خوست د شر د پاره او د گمراهی د پاره دا کارونه کوي نو ځان ولې هلاکه دا د نه د خوخه چې زه الله رضا شي زمانه او سنې کمل او کما د قران خدمت او کما دا دی په قسمت کې نشته ده کدا غواړي نو شهادت سره مرګره شه نن د شهادت نه په دنیا کې حق پرست جماعت بل نشته ولې دې د پیسو کار نه کوي دې د مشرانو خبره نه کوي د قران او سنت کوي او چې څنګه وي نو داسې په عمل کوي کار څوک ته خپکیږي نو خپه دي شي کنه که جماعت نشلته نه لسته نه وزي نو دی وزي کنه خو دې خپل دغه نه پری دي اته هټول خلق پته مې چې پردیسو کې نو داغي د پارت په سنت عمل کوي او چې خپل مرګري نو کاغه شرابی او کجوارګری او کارسی تبي جنازه هم کې او ته دوام کې او ارس کې نه دا حق پرستی ده واخر دعوانا نه